serwis Trójki. Policja zatrzymała kolejnego podejrzanego w sprawie zabójstwa 18-latka, do którego doszło w styczniu w Krakowie. Rada Europejska, zniecierpliwiona przebiegiem negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu, w Sopocie wystartował festiwal Dwa Teatry. Na początek zaprezentowano publiczności słuchowiska dla dzieci. Mi się bardzo podobało, dlatego że tu się dużo działo. Małopolscy policjanci zatrzymali kolejnego podejrzanego w sprawie zabójstwa 18-latka w krakowskim Prokocimiu, do którego doszło w styczniu tego roku. Na 18-latka napadła grupa uzbrojonych napastników powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Mieli ze sobą noże i maczety. Ciężko ranny chłopak zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby, które usłyszały zarzut zabójstwa. Po kilku miesiącach poszukiwań w asyście śląskich antyterrorystów udało się zatrzymać kolejnego podejrzanego, mówi Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. Od momentu zdarzenia ukrywał się, zmieniał miejsce zamieszkania, początkowo na terenie Małopolski, ale uzyskaliśmy informację, że może być na terenie Śląska. Został zatrzymany w pokoju hotelowym na terenie Śląska, przewieziony tutaj do komendy. Wiemy już, że został przesłuchany przez prokuraturę i czekamy na posiedzenie sądu w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania. Zatrzymanemu 19-latkowi grozi nawet dożywocie. Teraz za granicę. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział po zakończeniu szczytu w Brukseli, że w kwestii rozmów Unii z Londynem w sprawie Brexitu ciągle nie rozwiązano najważniejszych spraw. Przed nami jeszcze wiele pracy. Jeśli chcemy osiągnąć porozumienie w październiku, potrzebujemy szybkiego postępu. To ostatnie wezwanie, żeby położyć karty na stole, zaznaczył były polski premier. Szefowie państw i rządów 27 krajów Unii wezwali dziś Wielką Brytanię do przyspieszenia negocjacji dotyczących Brexitu. Obecnie jednym z kluczowych problemów w negocjacjach jest przyszła sytuacja prawna Irlandii Północnej. Eksperci ostrzegają, że wyjście z Unii Celnej i powrót twardej granicy byłyby w sprzeczności z porozumieniem wielkopiątkowym między Irlandią a Wielką Brytanią z 1998 roku i mogłyby doprowadzić do ponownej eskalacji konfliktu. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. W Sopocie rozpoczęło się święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej Festiwal Dwa Teatry. W programie najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne minionego roku czy spotkania z aktorami oraz twórcami radiowymi i telewizyjnymi. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie rozpoczął się od prezentacji słuchowisk dla dzieci. Dziś najmłodsi mieli szansę wysłuchania między innymi baśni o cudownej koronie Pani Wisły oraz złej wiedźmie Patrzałce Iwony Rusek. I byli zachwyceni, podobnie jak ich opiekunowie. Mi się bardzo podobało, dlatego żeby się dużo działo. To bardzo rozwija wyobraźnię. To jest bardzo cenna inicjatywa, żeby jak najwięcej wyciszać, uczyć słuchania. Jak co roku do Sopotu festiwalową publiczność przyciągają także gwiazdy. Dziś ze słuchaczami i widzami spotkała się już Katarzyna Dąbrowska. W kolejnych dniach z publicznością spotkają się jeszcze między innymi Jan Englert, Artur Żmijewski, Małgorzata Korzuchowska i laureaci tegorocznych Wielkich Nagród Festiwalu Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I dodajmy, że specjalnie z okazji festiwalu powstało cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można m.in. wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych czy rozmów z ich twórcami. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Niestety wiem, nie ma żadnego meczu, pusto jakoś, bez żadnego mundialowego spotkania, nawet jednego, ale na pocieszenie mam dobrą informację, do kolejnego meczu zostało już tylko 19 godzin. O 16 w 1/8 finału Francja zagra z Argentyną, ten mecz odbędzie się w Kazaniu, a 4 godziny później Urugwaj będzie grał w Soczi z Portugalią. To jutro. W fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji podyktowano 24 rzuty karne, co jest mundialowym rekordem. Na największą w historii liczbę bramek to się jednak nie przełożyło, bo kibice do tej pory zobaczyli 122 gole, o 14 mniej niż 4 lata temu na tym samym etapie mundialu. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek przegrały z Brazylijkami, Bednarczuk i Santos 0-2 w 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Jutro o awans do ósemki powalczą dwie męskie pary. Jutro o awans będą walczyć Piotr Kantor i Bartosz Łosiak i także Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Turniej odbywa się w Warszawie nad Wisłą, prawie pod Mostem Łazienkowskim. Zapraszamy. Były szef Barcelony stanie przed sądem. Jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, no o niebagatelną sumę. Sandro Rosell został oskarżony o wypranie 20 milionów euro. Były szef Barcelony będzie sądzony także za transfer Neymara, przy którym podobno było mnóstwo nieprawidłowości. Jutro od 12 stopni na Podhalu do 21 na ziemi lubuskiej, na wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu, a w Karkonoszach śnieg. Trójka.

śniadań i Niemcom rozprawiamy o rozbrojeniu. Żegnaj planeto, pożegnaj swoich ludzi. Wojnę, wojnę, wojnę, wojnę, wojnę, wojnę. No tak, wojny. Kazik dwa razy, raz z kwartetem Proforma, raz ze Zdunek Ensemble, wojny na miejscu ósmym. Na siódmym Kaja i Zbigniew Wodecki. We fadi, tam wikari tata, ali fi, want to see do de ba. Love it too, my holy feet, you so did you turn on my. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Będzie tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, Kaja, Zbigniew Wodecki, chwytaj dzień. W tym tygodniu na miejscu siódmym, 6 tygodni na liście. Pani Agnieszka pyta, panie Marko, a co pan tak klika w tę myszkę? Przecież wszystko słychać. No ale to tak jak kiedyś płyty trzeszczały, to teraz klika się w myszkę. Przecież to o to chodzi. 35 lat później, 12 to było ubiegły tydzień, 6 w tym tygodniu, tańcz głupia, tańcz Lady Punk, tym razem z Maciejem Maleńczukiem. Tak było, tak jest. Tańcz, głupia tańcz, Lady Punk, Maciej Maleńczuk. Dwa tygodnie na liście, sześć oczek do góry na miejsce szóste. To jest dzisiaj notowanie 1900. A kto pamięta, jak Alina Dragan paliła dowcipy? Sherlock Holmes wybrał się złoconym do lasu. No, mogę powiedzieć divak o something. No i w pewnym momencie Holmes budzi Watsona i pyta: drogi Watsonie, czy śpisz? Nie. A co widzisz nad sobą, Watsonie? Widzę miliony gwiazd, drogi Sherlocku. I co ci to mówi, drogi Watsonie? No cóż, zależy jak na to spojrzeć, bo tak, z astronomicznego punktu widzenia mówi mi to, że są miliony galaktyk z milionami gwiazd. Z astrologicznego punktu widzenia zauważam, że wchodzimy w znak byka. Z meteorologicznego punktu widzenia mówi mi to, że jest szansa jutro na dobrą pogodę, a z futurystycznego punktu widzenia sądzę, że kiedyś ludzie będą latać do gwiazd. A cóż to tobie mówi, drogi Sherlocku? Mnie to mówi, drogi Watsonie, że ktoś nam posprowadził namiot. Dziękujemy pani bardzo. Tak. Uważaj, żeby ci czegoś nie podprowadziło. No. O, jaki pan Marek miał głosik. Dawno temu to było tak. Takie rzeczy się działy tutaj. Pozdrowienia dla Aliny przy okazji. Zawsze przed miejscem piątym paliła dowcipy. Na piątym Greta Van Fleet. Thank you.

No, nasz numer jeden. Kolejny raz, początek. Męskie granie orkiestra 2018. 1900 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Nie da się wspomnieć wszystkich podczas jednej krótkiej audycji trzygodzinnej. Nie pamiętam kącik Marii, przy którym to był utworze. Znaczy, przy którym numerze. Alina była przed piątym miejscem. Kącik Marii. Temat Bożeny oczywiście. Z filmu Alabama. No właśnie. To nawet Franek pamięta. Fajnie było. 1900 notowań naszej listy. Miało której? 7.30. Okej. Okay. No dobrze, to już pora się żegnać w takim razie. A co teraz na koniec? No na koniec tak pomyślałem, że zadamy Państwu takie pytanie. Czy już kończyć, czy jeszcze grać dalej? Nie wiem. Właśnie, ja też nie wiem. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy prowadzili listę. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy realizowali tę audycję. No ale przede wszystkim dziękujemy Państwu, że są Państwo z nami. 1900 notowań listy przebojów programu trzeciego za nami. Dobrej nocy i do usłyszenia za 13 godzin z wąsem w Markomanii. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. We'll be right back.